पल पल का मरना, पल पल का जीना, जीना है कम कम। घुटता है दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम घुटता है, घुटता है दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम घुटता है। दुखता है दिल दुखता है, दुखता है दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम घुटता है। डर है अंदर छुटता है, नब्ज भी थोड़ी सांस भी कम कम। सांस भी कुछ कुछ रुकता है, पल पल क्यों दम घुटता है।